mooy kërëm bañu seetee mu wax moom sax daa lam wax te wax mu ne borom jamono dañ koy wóor ndax dafa naqa de xam yàlla mbootam ak fekkeram da koo nëbb boo jigee te su maxoo yàkkam bi ñuy wax yàlla nëbb ko ci liskoroon yi sërit yëpp di ko wër te kenn dina la mëli ñii mboot ma ak kepparagal la laa war wax soo gisee laylatul qadar ñu nëbb ko ci biir weeru koor kenn dina la gis sàngam la ñii dañ la fii la ñii la fii la ñii la fii la lamu làmboo moo tax adduna am na waxtu bu dee nekk wa xam ne ku ko xam laata ñaan yàlla nangu ko ñii la waxtu ñii la ñii la waxtu ñii la ñii la waxtu ñii la mboot dam laa wax borom jamono yi noonu la naan ku ne yaa ngi jàpp ne sëriñ bi mooy borom jamono su ko defee nag mboot ma ak kesaraba moom la laa koo waaye ñax na xaam ne nag mucc naa doon naan ndax du ñu doon farax bu gis mu looxa sam benn tour laa bokk ne benn tour du ko niru moom rek lay doon benn tour du ko niru bi lëndatul xadal itam dañ la woon mangal gax moo la taam loo xam ne dee ko gis mukk si yoor wi lu ko laaj buy waxtu wa yi fatalika buy nit ci yàlla borom jabon fatalika borom jabon nag ñax nga xam mooy boo jëg loo kàddu seet na la kaana war nga xam ne kon kii mooy borom jabon gis nga kuñ jëg yoon boo dem sa gis kenn du koy ci dund rek boo demee ci moxomam ñoo bokk li ñuy wax te lañ lay wax lépp sax fekkoon na nga xam ko wala nga dégg ko dañuy xam ne borom jox day ñëw wax na kenn waxu sërët yëpp naam du dëkk ñu ñëw def na kenn mënu ñu naam du sotti te dañuy xam ne borom jogo noonu noonu def kii nag dafa wax la xam ne yàgg nga ñëw dégg sëriñ jàpp ñu leen gis sëriñ waaye jëpp ñu sëriñ bu ko wax booy saalis ma wan ngeen yàlla saqar naa li saqa saraati sëriñ bi yëpp ko ci àtti mu dégaal lépp la nga def ko foog nag da ngay xam ne kon kooka kenn la ci sëriñ bi rek kii ñu àndal na dafa woote am nu mu teg ci doxal jàmm ni te kum ko teg ci doxal gis nga ko yëpp nga xam nga ko tee si mën nga wax jël mooy dëkk te loolu nag daa itam ndax nga ñu jox mooy laa illaha illallah kon nag bu fekkee am nañ xel sunu biir xel yi war naa xam ne kon borom jamono ma noonu def te ba ñëw na dañ ko tàllal loxo ñu ko askan si nag lillahi rabbil alamin wax na ne suñu bokk nag baat boobu nag la taalibi am wax ko fàmm jox nañ la suñu bopp te bañ ko jógee day ci rasul dàll dellaat ci kër yëpp ci xëyal suñu day yàq suñu bàyyi waaye ñu nekk suñu bopp ba gis ci rekkaat ci moom mu waxtaan ak ñu ci yàlla ñu delluwaat ci suñu bopp wala suñu gis rek da leen la jéeg bu dee bëccëg dellaat ci moom ba koy yëg yàlla kon noonu ku ko xam koo yëg war nga xam ne kon yaraw nañ sax mu saa boobu bi koman soxay ku ne xam nga ko kenn yenduwu fi kenn fanaanu fi te kenn ku la jox benn xam ne jaroo nañ la dëkk baaw tey ndax ñu ko doon jox kat kenn moo ci ko wax nit ci fanaanu fi waaye kon gis nañ ne ànd ak ku baax ku laa bi bu bëri yéen mandi bu yéen jaam ñëpp mucc mooy jaam baax bañ ko joxee suñ bopp lu ñu jox mooy laa illaha illallah moo tul wax kenn ci boppam moo tul wane ci boppam dara moo tul joxañ mooy jiróom waxte dara waxtu wuñ ko mot a fekk la yoo xam ni ba muy tàmm rek mooy yàlla ba muy tëjee mooy yàlla dañ koy ñaaj sa saa gis sa yàlla yi sa yàlla kon na kooka jaab na képp ko xam ne xam nga ko wala yëg nga yàlla nga desaasi barabar bii nga ko jëlee desaasi barab bii xam ne li mu wax fii nga ko jëlee desaasi barab bii xam ne li mu li nga yor njoboo tam nga am nii ñoo ko fi nekkal ñu delloo leen njukkal te booy bis bii tey ak jotaay bi nii tey ñu góorgóorlu ci foofu tokkaam ko bu jëm kanam suñ bopp nag la ñuy la jël ndax seen ma ko dee dañuy yow ci gën a bëri sa bopp nga ko doxoon yendoo fi commandoo fi te yow tey jox na la mbooloo boo xam ne kenn xam ñu toll ñu ngi yenn coo di commandation kon tey bu dee njukkal tey ñoo ko yoral waaye kenn ko nag fay na la ba guñaal sa defaluñ ko dara kon nag ñu war a xam ci ñu àndal mooy kan foo ko dëkk bii bokk barab bii bokk jabatal bii dafoo ne képp koo àndal wala xam-xam bi foo ko mën a waxee buñ la ko waxee xam na jógewul ci yow kenn ci ñun actal na ko kenn ci ñun mën a ko liggéey ku ko actal mën ko liggéey mu ngi nii doon ko jël kenn mën ko ci ñun nag kon nag ku leen xamal yàlla ak ku mën a nekk nëpp leen daaw nëpp leen doomu gaa ñu leen di loog mu ngay loo bokk doomu gaa rek ko actal la kon ñu àndal nañ leen bokk ay doomu gaa ñu àndal nañ leen woon doomu gaa ñu leen àndal nañ leen xamal doomu gaa moom la du keneen. kon sax dafa waxoon ne Touba li ma nga aay nii wa aam na bii texe ñeel na képp koo xam ne gis nga ba te dëmm na texe ñeel na képp koo xam ne gis nga ku ma gis te dëmm ko texe ñeel na koo xam ne gis nga ku gis ku ma gis te dëmm ko gis nga texe googu leen mooy li nga xam ne tey ñoom si fii booy loxo ci loxo loxo ci loxo loxo ci loxo ba ci yëpp laa di xalaat wax saabee di ñëw jaay soo ñu yëngu ba yàggin bi yàggin saabee ñëw jaay te ñoom. noonu lañ koy kattalee ba ci sëñ Touba mii sax mu saa jël loxo ma jël ci loxo sëñ Touba ñu jël ci loxo teg ko ñu ci loxo teg loxo nañ yëg ne loxo boobu ñu teg ko mooy loxo yëngu si te mooy loxo yàlla ndax yàlla moo ko ne yëpp laay foo xëy bii loxo boobu nag yàlla la mu ci wax wóor na ba man nag sax day ni ma yëngu si àll ku rek sa loxo jàpp yóbbu loxo dara su ko defee kon ñu ngi sant mbooloo mi di sant taalibi di leen ñaanal ñu gën a góorgóorlu gën a foofu li yor. te gën ko yëpp te xam ne soo ma ni ma koy waxee jullit la gor la ku baax la islam lay dund dund leneen du ko nekk mën a wone te mu wutee l'islam yaa mel noonu waaye moom dee mel ko te dafa ne ku ko yëpp taalibee xam nga waaye kese ko yëpp boo dajee moom doo ko yëpp su waxee doo ko yëpp boo ko jëggee doo ko yëpp waaye mun nga dajee nit na mu mel loo xam ne xëy na wutee la mbugal nga yàggee ko ca ko wax waaye sa ko du yàggul de kon nag loolu nañ ko xam danaa si dugal si ñu ji koy bokk yi nañ ko nangoo yoo wane ni ñun ñoo dem nii waaye du ma moom daal du dul leer du dul njub du dul baax ko ko wane sa bu tàngal bu yàqu loolu nag nañ ko xam ñun ñëpp la nag ñu ngi sax nag booloo ni ndax sax Cheikh Moussa Diagne wax yaa jóg jooju rek yaa jóg la ni ko waxee sëñ Mbaye ca gannaaw ñi nga xam ne ay kilifa lañ jëlee ko xam-xam yóbbu ko di ko liggéey ba mbooloo topp la ñu ngi leen di sant diir gërëm ndax ñu la ko tudd bu tàmm di wax nañu gën a góorgóorlu te gën a àndal yàq dina àndal fàtteel te bañ suñu yàq dama toujours mënoo jógee ci kër mi yaa di sàpp di mbaar dem ba wax ni am nga mbaar nga jëloo ci kër gi yar daal ceggiñ ja jaamu yàlla nga wàññeeku mën ñoo gëm yor nga baax kon ku fi jógee jëlaat ci kër yi war ñëw gi ci yow lu doon leeku ci yow sa mbaar la war a doon ngëneen la war a doon soo leen waxee xam naa yàlla war nañ koo nangu buñ ko nangu nga xam ne rëy la war nga ak kañaan waaye amul nuñ la jamee waaye soo delloo ci kër gi nag buñ ne benn nga ne ñaar lañ la xamoon ci teggin nga sànni ko jaamu yàlla dañ la xam nga sànni ko lépp la ba defu sànni ci yàlla am naa leen jeex nga soo leen ne ko ma dina defu faa defoo duñ ko nangu dañ jàpp nga faa yàq ko moo tax ñu bëri xam ne sobu saa day yàqu waaye yàqu ceex day defal te it nag képp ko xam ne du na nga lam la jox koo ne sa dina la gërëm buy wër jur wër de sa doox ndax di ko ci baax jox kaate bu baax lay ci yow ndax mbaax lay def ci yow nit nag mën nga def ci baax mu mel leneen su ko defee nag man nga xeeb nit rek yéen filin wala ñu xotteeku wala ñàkk solo waaye yàlla moom xeebu ko moom kon nag taalibi dañ góorgóorlu yéen dama na filin waaye xolli man